szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy raz w historii ski alpinista zjechał na nartach z K2, dokonał tego Andrzej Bargiel. Strażacy wygrywają walkę z ogniem w Głogowie koło Torunia. Pożar jest złapany, czyli trwa dogaszanie, tłum dymu jest mniejszy. Płonęło składowisko tworzyw sztucznych i pobliska hala. Policjanci zajmują się sprawą napisów na budynku, w którym mieści się siedziba warszawskiego PiSu. Historyczny wyczyn Polaka. Andrzej Bargiel zdobył rano szczyt K2 i jako pierwszy na świecie zjechał na nartach do podstawy góry. Informację na antenie TVP Info potwierdził Szymon Żankowski z biura prasowego Andrzeja Bargiela. Tworzy się historia, udało się zrealizować plan. Andrzej zjechał z samego szczytu K2, wyznaczoną swoją trasą do samej jej podstawy. To czwarty ośmiotysięcznik w karierze 30-letniego Zakopiańczyka, z wierzchołka którego powrócił do bazy właśnie na nartach. Polak zjechał wcześniej m.in. z sąsiedniego ośmiotysięcznika Broad Peak oraz z Shishapangmy w Himalajach. Więcej o jego dzisiejszym wyczynie w trzeciej stronie medalu. Program tuż po serwisie na antenie Trójki. Zapraszam w imieniu kolegów z redakcji sportowej. Strażacy opanowali pożar zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne w Głogowie koło Torunia. Ogień objął składowisko tworzyw i halę produkcyjną, mówi Arkadiusz Serończyński, rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu. Działania skupiliśmy przede wszystkim na obronie tej hali, która się nie paliła, oraz podawaliśmy prądy w natarciu na część się palącą. Ta część paląca to hala produkcyjno-magazynowa, składowane tworzywa sztuczne, łącznie ze składowiskiem na zewnątrz około 2000 m2. W pożarze nikt nie ucierpiał, bo zakład był dziś zamknięty. Nie było też konieczności ewakuacji mieszkańców pobliskich domów. Pożar jest złapany, czyli trwa dogaszanie. Tłum dymu jest mniejszy. Unosi się na szczęście nie w kierunku zabudowań, unosi się ku górze, on jest rozwiewany w górze. Na miejscu pracuje wciąż około 250 strażaków. Zakład mieści się przy Krajowej Dziesiątce i w związku z akcją gaśniczą są utrudnienia w ruchu. Wójt gminy Obrowo poinformował, że zakład, w którym wybuchł pożar, to nie dzikie składowisko, a profesjonalna firma. Jej władze zapewniają na swojej stronie, że dysponują wszelkimi pozwoleniami na przyjmowanie, magazynowanie i przerób odpadów. Trzęsienie ziemi w zachodnim Iranie. 128 osób jest rannych. Wstrząsy miały siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. Gubernator regionu, w którym wystąpił kataklizm, poinformował, że większość rannych ma lżejsze obrażenia i nie wymagała hospitalizacji. W 74. rocznicę likwidacji niemieckiego więzienia na zamku w Lublinie uczczono pamięć ofiar. W lipcu 44. roku w 2 godziny rozstrzelano tam 300 osadzonych. Nie możemy zapominać o tych ludziach, mówi kierownik Muzeum pod Zegarem w Lublinie Barbara Oratowska. Jest to nasza historia. My dostaliśmy to w depozycie. To nie chodzi o to, żeby rozdrapywać rany, ale ci ludzie ginęli za wolną Polskę. Byli to więźniowie polityczni, działali w organizacjach. Przedział społeczny był różny, od inteligencji do robotników, więc tutaj ta pamięć się należy. Kwiaty i znicze pojawiły się przed pomnikiem ku czci ofiar oraz w mauzoleum w zamkowej baszcie. Stołeczni policjanci pracują przy Koszykowej 10. Jest tam siedziba warszawskiego PiSu. Kilka minut po 10 otrzymaliśmy informację, że na ulicy Koszykowej, na jednym z budynków, zostały umieszczone wulgarne napisy. Sprawca ten napis umieścił na szybie budynku. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Zbieramy wszystkie niezbędne dowody w tej sprawie. Będziemy poszukiwać osób, które mają związek z tym wandalizmem. Mówiła Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej. W weekend ktoś się zdewastował filię biura poselsko-senatorskiego polityków PiSu w Wąbrzeźnie i Golubiu Dobrzeniu. To był serwis Trójki. Noc pogodna, tylko miejscami na północy, południowym wschodzie i Pogórzu Karpackim słaby deszcz. Na krańcach południowych zanikające burze. W nocy od 14 do 18 stopni. Poniedziałek na ogół słoneczne. Od czasu do czasu może się chmurzyć na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu i burza. Jutro w Koszalinie i Gdańsku 25 stopni, w Szczecinie i Rzeszowie 26, w Łodzi, Katowicach i Krakowie 27, a w Opolu i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Poznaniu, gdzie rozpoczęła się tegoroczna trasa Męskie Granie, wystąpił m.in. zespół Fish Emale Tworzywo. I co ważne, był to znakomity koncert. Zapraszam na jego retransmisję na antenie Trójki, dziś tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 6, 6, 6. Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł. W niedzielę, bez handlu. Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się. Na MediaMarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. A od 300 zł dostawa gratis. MediaMarkt, precz z nudą. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw. Ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie, odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcówOrlen.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się, promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po godzinie 17. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Trzecia strona medalu. Witamy w sportowej audycji w Trójce. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zrobił to Andrzej Bargiel, jako pierwszy na świecie zjechał na nartach ze szczytu K2. Czekamy na dalsze wieści. Kto wie, może będą mogli Państwo usłyszeć wypowiedź Andrzeja jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu. Czekamy. Na pewno będą mogli Państwo usłyszeć głos żużlowca Bartosza Zmarzlika, który wczoraj wygrał w Grand Prix w Cardiff. Z Bartkiem połączymy się już za kilka minut. Porozmawiamy też o piłkarskiej długowieczności. W przypadku bramkarzy to na pewno łatwiejsze, ale i tak warto podpytać, jaka jest recepta, by być jak wino Arkadiusza Malarza. W jakim klubie jestem, jak funkcjonuję, jak o siebie dbam, jak się regeneruję. Dużo też mi sił daje rodzina, moje dzieciaki i to wszystko tak jakby mnie nakręca do tego, żeby oni byli chyba dumni ze mnie i tak to u mnie działa. Wrócimy także do wątku mundialu w Rosji. Tydzień temu rozgrywany był finał Francji z Chorwacją. O to wydarzenie, a także o klęskę naszych piłkarzy na Mistrzostwach Świata zapytaliśmy prezydenta Lecha Wałęsę. Byli przetrenowani, oni byli przemęczeni. Za dużo narzucono im w ostatnim momencie właśnie chyba treningów. Wyglądało na to, że oni byli zmęczeni. Wątek piłkarski dotyczył będzie dziś także Romana Korynta. Ten wspaniały człowiek odszedł w zeszłą niedzielę w wieku 88 lat. 35-krotny reprezentant Polski, legenda Lechii Gdańsk biało-zielonych. Ja pamiętam, mieliśmy kilkanaście spotkań, gdzie nie traciliśmy nawet ani jednej bramki. Przyznało się do nas, do naszej Lechii, murarze. Dziś przypomnimy rozmowę sprzed kilku lat z panem Romanem. BKS, budowlani, czyli murarze. W trzeciej stronie medalu będzie też miejsce dla najmłodszego pokolenia. Ci młodzi chłopcy zasiedli za kierownicą samochodu, zanim jeszcze nauczyli się mówić. Max zaczął pierwszy, półtora rok jakoś tak, koło tego zaczął jeździć. Dymek Strong, mam 10 lat i jeżdżę Peugeotem 106 Max. Dostał swoje auto na komunię, ja też, i od tego się zaczęła nasza przygoda. Swoją drogą to dla ciebie dobra wskazówka. Tak, muszę coś kupić jako wino komunię. Młoda, zdolna i błyskotliwa jest Iga Świątek. Wygrała juniorski Wimbledon i nie miała kompleksów, by na gali kończącej imprezę pozować do zdjęć z Angeliką Kerber czy Nowakiem Dżokowiczem. Miałam okazję rozmawiać też z Angie na turnieju podczas rozgrywek i generalnie nie było to dla mnie wielkie zaskoczenie ani taki szok, bo już trochę oswoiłam się z tą myślą, że pójdę na bal i będę w tym samym przepychu. Dużo dzisiaj tematów. W trzeciej stronie medalu będzie także lekka atletyka, czy wieści z oceanu z ligi NFL i oczywiście Tour de France i Tour de Pologne. Henryk Sytner, do tego Czesław Lang, na którego już czekamy, a spoglądając na to, co dzieje się w Tour de France, to zdaje się, że Rafał Majka ucieka, jest w ucieczce, 32 km do końca, także będziemy obserwować i emocjonować się na pewno tym finiszem 15 etapu. To co, teraz inne najważniejsze informacje z kraju i ze świata, poza wielką petlą. Dzień 22 lipca 2018 roku przejdzie do historii światowego himalaizmu i narciarstwa. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek zjechał na nartach ze szczytu K2, drugiej co do wielkości góry na ziemi. To wielki sukces Polaka, rok temu zakończył tę wyprawę niepowodzeniem. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Niemiec Formuły 1, drugie miejsce zajął inny z kierowców Mercedesa Valtteri Bottas, trzeci był Kimi Raikkonen z Ferrari, wyścigu nie ukończył długo prowadzący w stawce Sebastian Vettel. Rekordzistka i mistrzyni świata Anita Włodarczyk rzuciła młotem 79 metrów i 59 centymetrów i została w Lublinie mistrzynią Polski. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie powoli kończy się mecz w Zabrzu. Górnik gra z Koroną Kielce. Tam jest 1-1 i 79 minuta spotkania. Od 18 mecz Wisły Płock z Lechem Poznań. Przed chwilą Korona była bardzo bliska tego, żeby wyjść na prowadzenie 2-1, ale fenomenalnie spisał się Tomasz Loska w bramce Górnika. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie pokonało w Odessie Szachtar Donieck 1-0 i zdobyło Super Puchar Ukrainy. Kędziora rozegrał cały mecz, Dynamo zdobyło to trofeum po raz czwarty w historii. Andres Iniesta zadebiutował w lidze japońskiej w barwach Vissel Kobe i to był falstart. Jego zespół przegrał u siebie z Shonan Belmare 0-3. Inny znany gracz ekipy z Kobe, Lukas Podolski, z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej. Polscy siatkarze zajęli 6 miejsce w Mistrzostwach Europy do lat 20 w meczu o 5 miejsce. Przegrali w Hadze z Niemcami 1-3. Dziś zamknięto dla żeglugi cieśninę Bosfor. Powodem rywalizacja na 2400 pływaków w 30. już edycji tradycyjnego wyścigu na dystansie 6,5 km dzielących brzeg azjatycki od europejskiego. Trasę najszybciej w 46 minut i 18 sekund pokonał Cypryjczyk do Gukan Ulac. Musimy się, Adam, kiedyś wybrać na ten wyścig i wystartować. Ciekawe, ile nam czasu zajmie pokonanie 6,5 km. Dobrze. Rozstawiona z jedynką Alize Cornet pokonała Mandy Minelle z Luksemburga 6-4 i 7-6 w finale turnieju WTA na kortach ziemnych w szwajcarskim Gsztat. Ukrainiec Aleksandr Usyk pewnie wygrał na punkty w Moskwie z Rosjaninem Muratem Gasijewem w finale World Boxing Super Series. Stawką pojedynku były mistrzowskie pasy WBA, WBO, IBF i WBC w wadze junior ciężkiej. Przypomnijmy jeszcze, że wczorajszego wieczoru fantastycznie spisali się nasi żużlowcy w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zawody w Cardiff wygrał Bartosz Zmarzlik, trzeci był Maciej Janowski. W półfinałach wystąpili jeszcze Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki. Liderem klasyfikacji generalnej jest Brytyjczyk Ty Woffinden. Janowski jest trzeci, Zmarzlik zajmuje czwartą pozycję i właśnie z nim powinniśmy się usłyszeć po piosence. A Rafał Majka wciąż ucieka 28 km do mety. We'll be right back. just like you. Far more shocking than anything I ever knew, right on cue. Shindig, chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us sent to the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know that you the sum do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Golden generate hub, sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. I zapowiadaliśmy emocje żużlowe, które na pewno jeszcze wszystkich Państwa po wczorajszym fantastycznym wieczorze trzymają. Bartosz Zmarzlik jest z nami na antenie w trzeciej stronie medalu. Witaj, Bartek. Witam serdecznie, witam. A powód jest niebagatelny. Bartosz Zmarzlik wygrał wczoraj Grand Prix w Cardiff. Do tego Maciej Janowski zajął trzecie miejsce, drugie dla Taja Uffindena. Bartek, powiedz, jak wygląda taki dzień po w przypadku właśnie twoim? Dzień jak dzień, którym, że tak powiem, wczoraj gdzieś tam chwilę można było się tym nacieszyć. Dzisiaj już wróciłem do rodziny, chwilowy odpoczynek i jutro trzeba, że tak powiem, zabrać się z powrotem ostro do pracy, żeby tych punktów zbierać i zbierać, żeby było ich jak najwięcej. Wczoraj to był fajny dzień. Jest to na powód do uśmiechu na twarzy, ale, że tak mówię, to jest już historia, że dzisiaj jest kolejny dzień i dziś trzeba patrzeć już w przód, a już nie w tył. No ale historię historią, ale wczoraj no, musisz przyznać, że to był jeden z najpiękniejszych wieczorów w twoim życiu, przynajmniej jeżeli chodzi o Grand Prix, a w styl, w jakim wygrałeś z Tajem Uffindenem i w jakim wygrałeś w wczorajszych zawodach, no to chyba dla ciebie też był piorunujący. No tak, najbardziej się właśnie cieszę z tych zdobytych punktów, 19 punktów. Potrzebowałem, że tak powiem, takiego zastrzyku punktów w Grand Prix. Nigdy wcześniej nie mogłem takiej ilości punktów w danym turnieju uzyskać. Wczoraj to się udało i na pewno bardzo się cieszę. No i podwójnie wygrać na angielskiej ziemi przed Tajem Uffindenem to na pewno jest ogromna radość, aczkolwiek tak jak mówię, to już jest historia, ja już gdzieś tam patrzę bardziej do przodu, ale wczorajszy dzień na pewno długo zostanie mi w pamięci i będę go miło wspominał. Bartek, do niezwykłego wydarzenia doszło w półfinale. Czterech Polaków wziął udział w tym wyścigu. Chyba się czuliście jak podczas Mistrzostw Polski. No, że tak powiem, może trochę pokrzyżowało to nam plany, bo gdzieś tam myśleliśmy najpierw, że po dwóch będziemy w półfinałach, a okazało się, że w jednym półfinale musieli wszyscy i, że tak powiem, było gwarantowane, że dwóch pojedzie w finale, więc, ale nie było wiadomo kto i musieliśmy gdzieś tam walczyć między sobą. No tak, nie jest jedna sytuacja, aczkolwiek no tak to z naszych punktów wynikało. Bartek, powiedz, piąte miejsce teraz, awansowałeś na piąte miejsce, oczywiście jeszcze daleka droga, ty za każdym razem mówisz, że to już jest historia, że trzeba myśleć o tym, co przed tobą, natomiast też podkreślasz zawsze, jak ważny jest zespół, który ci towarzyszy. Powiedz więcej o tym zespole, kto ci towarzyszy i kto stoi także za tym twoim sukcesem. No, otóż to, no, zacznę tutaj w teamie nad głową naszego teamu, tata, wiadomo, wszystkiego pilnuje od początku do końca, Grzesiu, Seweryn, Paweł, którzy pilnują sprzętu dosłownie perfekcyjnie, bo mam naprawdę przygotowane mega, mega dobrze, za co im bardzo serdecznie dziękuję, no i też wsparcie tutaj, że tak powiem, dziewczyny mamy tutaj, dobrze czuję i może sobie wszystko poukładać tak, żeby to dobrze funkcjonowało w kolejnych dniach. Bez sponsorów, bez których, że tak powiem, takich wyników na pewno nie mógłbym osiągać, bo nie mógłbym na taki poziom się przygotować po prostu. Każde tutaj te osoby, które są ze mną, są bardzo, bardzo mega ważne dla mnie, ponieważ bez nich nie byłbym w tym miejscu na pewno, gdzie jestem, a wciąż patrzymy, co zrobić i wciąż chcemy dążyć do jeszcze lepszej dyspozycji, jeszcze do lepszej prędkości moich motocykli, żebym po prostu jeździł i robił jak najwięcej punktów. Bartku, bardzo Ci serdecznie gratulujemy. Gratulacje także dla Twoich najbliższych, dla Twojego teamu. No i dzięki za te wielkie emocje, których dostarczasz wszystkim kibicom Żużla i nie tylko. Także trzymamy kciuki za dalsze Twoje sukcesy. No i miłej, spokojnej niedzieli Ci życzymy. Dziękuję bardzo i również chciałbym tu podziękować polskim kibicom, bo wczoraj też na stadionie można było odczuć nieco polską atmosferę i za to im bardzo dziękuję, że zawsze są z nami. Do zobaczenia na innych stadionach. Dziękujemy bardzo. To był Bartosz Zmarzlik w trzeciej stronie medalu. W Tour de France 20 km do mety. Rafał Majka wciąż ucieka i jest na czele. Dostaliśmy pozdrowienia z Łotwy. Podobno bardzo dobrze nas tam słychać, o czym informuje mistrz świata w triatlonie Marcin Konieczny, który szykuje się tam do Mistrzostw Polski, te za 2 tygodnie w Gdyni. No i Rafał Majka, ile zostało jeszcze kilometrów? 16, 17 kilometrów. Możemy sobie zadawać pytanie, czy Rafał Majka wygra swój 4. etap w historii startów Tour de France. Przewaga no, nieduża z tego, co... Nieduża, ale walczy cały czas bardzo dzielnie. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? O skokach narciarskich. Oczywiście, skoki narciarskie. Chociaż pośrodek lata. Za chwilę rozpoczyna się indywidualny konkurs. Wczoraj wygrana naszej drużyny. Dzisiaj Kamil Stoch, który także w serii próbnej był najlepszej, będzie starał się wygrać pierwszy konkurs indywidualny w tym roku, jeżeli chodzi o letnią Grand Prix. Na miejscu jest Kuba Niziński, więc będziemy się z Kubą łączyć. A teraz bierzemy się za tenis. Wielkoszlemowy Wimbledon zakończył się co prawda przed tygodniem. Nam najwięcej powodów do radości dała Iga Świątek. Zwyciężyła w turnieju juniorskim i kilka dni temu można ją było spotkać w Warszawie. Skorzystaliśmy z okazji razem z Mateuszem Fusiarzem i zaczęliśmy rozmowę z Igą od pytania, czy rzeczywiście było tak, że finał Wimbledonu zagrała w pierwszej rundzie. Wtedy trafiła na rozstawioną z jedynką tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych. Szczerze mówiąc nie, bo mimo wszystko finały różnią się tym, że są już grane na kompletnym zmęczeniu. Na pierwszej rundzie byłam wypoczęta i właściwie mimo wszystko te pierwsze rundy zawsze różnią się, bo trzeba się wygrać w turniej, ciężko się skoncentrować na pierwszym meczu i wejść w ten rytm, więc myślę, że nawet mimo tego, że grałam z pierwszą rozstawioną, ten mecz bardzo się różnił od klasycznych finałów. A jakie to jest uczucie pozować na gali kończącej Wimbledon z Angeliką Kerber i Nowakiem Dżokowiczem? Niesamowite, naprawdę. Generalnie miałam okazję rozmawiać też z Angie na turnieju podczas rozgrywek i generalnie nie było to dla mnie wielkie zaskoczenie, ani taki szok, bo już trochę oswoiłam się z tą myślą, że pójdę na bal i będę w tym samym przepychu, więc naprawdę fajnie się bawiłam i generalnie podeszłam do tego tak bez kompleksów. Z Nowakiem rozmawiałaś? Tak, tak, ale szczerze mówiąc, jego zawsze tłumy otaczały, więc nie miałam zbyt dużo czasu na rozmowę. Wracając pamięcią do półfinału Wimbledonu, wiedziałaś, że to jest twój ostatni turniej wielkiego szlema juniorski, a przegrałaś Rolanda Garrosa w półfinale. To co czułaś przed półfinałem? Szczerze mówiąc, byłam już gotowa, bo przegrałam w półfinale, mimo tego, że miałam meczową, dużo mnie nauczyła i no generalnie moja pewność siebie bardzo wzrosła od Rolanda Garrosa i udało mi się to wykorzystać w meczu półfinałowym, który był bardzo stresujący, bo zaczęłam od tego, że przegrywałam. Musiałam wyciągać, więc cieszę się, że się udało i mam nadzieję, że teraz będę iść tylko w górę. Już wygrałam chyba 4 czy 5 turniejów seniorskich i dobrze zaczęłam, więc nie mam żadnych obaw. Generalnie zawsze wszystko mi wychodziło, jeśli chodzi o wchodzenie na wyższe etapy i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Czy to prawda, że namawiają Cię na współpracę trenerzy z otoczenia Agnieszki Radwańskiej? Generalnie do mnie to nie dochodzi, bo to raczej trzeba rozmawiać z Arturem Bohengiem albo z moimi trenerami. Nie męczy Cię to, że Cię porównują do niej, że masz być następczynią Agnieszki Radwańskiej? Trochę męczy, ale szczerze mówiąc to było do przewidzenia i Agnieszka jakby zasłużyła na to, żeby porównywać innych zawodników do niej i mam nadzieję, że kiedyś do mnie będą porównywać. Zbliża się turniej ITF Warsaw Sports Group Open. To będzie też dla Ciebie okazja, żeby zaprezentować się warszawskiej publiczności. Co to dla Ciebie oznacza? Turnieje w Polsce zawsze wiązały się z dużą presją, bo dużo ludzi, którzy obserwują mnie w internecie, w końcu ma okazję mnie obejrzeć i spodziewają się czegoś nadzwyczajnego prawdopodobnie, ale takie uczucie towarzyszyło mi rok temu. W tym roku myślę, że trochę dorosłam i jakby zdążyłam już udowodnić to, że potrafię grać w tenisa i będę miała więcej przyjemności z tej gry w Warszawie na pewno. Iga, nad czym musisz popracować w swoim tenisie? Ojej, właściwie nad wszystkim, bo mimo wszystko jestem jeszcze juniorką i ten tenis nie jest tak ukształtowany jak u dorosłych tenisistek, więc nad wszystkim po trochu. Lubię podejmować ryzyko w decydujących momentach. I wiele juniorek ma taką sytuację, że po prostu zaczyna się stresować i zaczynają grać asekuracyjnie. Ja raczej wolę zaatakować i najlepszą obroną jest atak. Taką wyznaję dewizę, więc myślę, że o to chodziło. Dlaczego tenis? Bo jest to właściwie... Dla mnie to jest wymarzony sport, bo jest elegancki. Generalnie kibice są bardzo tolerancyjni. Można wiele osiągnąć, bo jest to sport indywidualny. I najlepsi zawsze są, no zawsze im towarzyszy jakby wiele pozytywnych rzeczy, takich jak sława. No oczywiście duże pieniądze są do wygrania, ale myślę, że to nie motywuje tych młodych zawodniczek. I generalnie moja podpowiedź dla nich to, żeby się nie poddawać, nawet w tych trudnych chwilach, gdy już chcą kończyć karierę, bo ja też kończyłam z 2 razy, żeby iść dalej i żeby pamiętać, że to jest ogromna szansa na wybicie się i zrobienie czegoś niezwykłego. Iga, jak ważny jest twój tata w twojej karierze? Tata jakby zawsze będzie ważny, bo to on zaprowadził mnie pierwszy na korty i sprawił, że nawet jak czasami nie chciało mi się przyjeżdżać na te treningi, po szkole wolałam zostać z korzenkami, to on mnie motywował. Jako były sportowiec. Tak, dokładnie. I generalnie no, wiedział, co jest dla mnie dobre. W trójce był taki materiał, że tata to niekoniecznie powinien być trenerem swojego dziecka, że jest wtedy jeszcze bardziej wymagający, jeszcze bardziej natrętny, można by powiedzieć, a w waszym przypadku jak to wygląda? Generalnie już mu kilka razy powiedziałam, że chciałabym, żeby głównie był moim tatą, nie trenerem. Raczej otwarty człowiek i myślę, że mnie wysłuchał. Często rodzice nie czują takiej granicy i nie rozumieją, że pewne rzeczy warto pozostawić trenerom, że oni też jakby są dla mnie jak najlepiej, ale myślę, że z tatą nie ma takiego problemu i on też dużo uczył się na mojej siostrze. która grała w tenisa i jakby ona miała cięższą sytuację niż ja. Jak ty godzisz tą rozpędzającą się karierę z nauką? Jaka średnia? 5,08. Generalnie jest ciężko, ale chodzę do szkoły, która bardzo mi pomaga. Nauczyciele są, jakby nie są na mnie źli, że tyle wyjeżdżam, tylko raczej są dumni i często jest tak, że to ja ustalam terminy sprawdzianów, więc... Jesteś najlepsza z jakiego przedmiotu? Myślę, że z matematyki, bo jest bardzo wyzywająca i zobaczę, jak sobie poradzę na rozszerzeniu jeszcze. Jeszcze do tego świetnie się uczy Iga Świątek, nasza tenisowa nadzieja. Przed tygodniem wygrała juniorski Wimbledon, a w meczu w Zabrzu nikt nie wygrał. Górnik zremisował z Koroną 1-1. A Rafał Majka doścignięty, nie udała się jednak ucieczka Polakowi, ale dzielnie walczył, przynajmniej 16 kilometrów brakowało do mety. Jechał sam, ale teraz już jest doścignięty. Także nie udała się ta ucieczka, a o kolarstwie już niebawem będziemy mieli okazję szerzej porozmawiać. Tydzień od mundialu. Pamiętasz, kto zdobył Mistrzostwo Świata? Nie. Francuzi zdobyli Mistrzostwo Świata, wygrali w wielkim finale 4-2 z Chorwacją. Zastanowiłeś się? Zastanowiłem się. Michał Olszański miał okazję porozmawiać z prezydentem Lechem Wałęsą na temat mundialu, na temat zdrowego trybu życia. Na temat występu biało-czerwonych również w mundialu. Właśnie, więc posłuchajmy w takim razie, jaka jest opinia na temat zakończonych już Mistrzostw Świata właśnie Lecha Wałęsy. Pan prezydent Lech Wałęsa tuż po wielkich emocjach związanych z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francja-Chorwacja 4-2. Jak pan odebrał ten mecz? Mimo wszystko kibicowałem Chorwatom. Ja lubię żywioł, a oni grają bardziej żywiołowo. Francuzi to przeliczone, komputer doliczył, więc to taka gra jest nie za bardzo sportowa, bardziej teoretyczna, techniczna. No ale wie pan, w piłce sprawiedliwości nie ma. Tutaj też było widać, że sprawiedliwości nie ma, bo oni się napracowali, zasłużyli na zwycięstwo, ale właśnie dano Francji. A więc no, mieli pecha, a to co oni zdobywali, to zdobywali z gry, z ładnej gry. Także to się mogło podobać i mi się bardzo podobało. Tak jak rzadko oglądam od początku do końca, tak tu oglądałem od początku do końca. A sporo pan oglądał spotkań tegorocznego mundialu? Nie, bo ja mam jednak dużo innych zajęć, ale jak tylko miałem możliwość, to oglądałem, bo ja jestem kibicem piłki nożnej. No to wracamy do polskiej reprezentacji. Mocno pan przeżył? Oni byli, moim zdaniem, byli przetrenowani. Oni byli przemęczeni. Za dużo narzucono im w ostatnim momencie właśnie chyba treningów. Nie wiem, wyglądało na to, że oni byli zmęczeni. No i ludzie mieli dość tego, że za dużo reklam, a za mało w efekcie sukcesu. No bo teraz tak jest, no wie pan, no nie tylko trzeba zrobić, ale dobrze się sprzedać. Oni się dobrze sprzedają, a trochę mniej angażują się, nie są tacy żywiołowi. Gdyby byli tacy żywiołowi tutaj jak Chorwaci, o to byśmy trochę pograli. A może mniej potrafią? Nie, dość dużo, tylko byli moim zdaniem przetrenowani i jednocześnie stracili żywioł. Jak zrobić, żeby byli bardziej żywiołowi? Kiedy Lato grał w Szarmach, to tam był żywioł. Lubański. No właśnie, mieliśmy kiedyś zespół, co podobnie grał jak dzisiaj Chorwaci. Pan Władimir Putin się cieszy, bo mu się udał ten mundial. Chociaż świat na początku mówił, nie jedźmy do Rosji. Udał się i rzeczywiście, wie pan, te stadiony, to wszystko, te przygotowania, no to nieprawdopodobnie. No, Rosja to zdolny naród. Czyli według pana zasługują tutaj na uznanie za tą imprezę? Za imprezę na pewno, tak. Potrafią zorganizować, potrafią wszystko tak ułożyć, żeby to było i dla oka, i dla ducha. To teraz zmieniam temat, bo chcę pana pochwalić, panie prezydencie, za sportowy tryb życia. Jestem pod wrażeniem. Basen, Nordic Walking. Pan zawsze miał taki styl życia? To znaczy, nie zawsze, ale trochę kilogramów za dużo wrzuciłem i teraz nie mogę się pozbyć. I próbuję wszystko, co możliwe, kiedy mam najmniejszą chociaż szansę, łączę przyjemne z pożytecznym, no i próbuję to zrzucić. Ten styl życia na pewno daje panu poczucie satysfakcji, znajdzie pan czas, bo do tego jeszcze pewnie dieta. Tak, no problem, wie pan, w tym, że jak mogłem jeść i w ogóle, to nie miałem. Teraz jak mam, to nie mogę, no wie pan. No to na koniec, panie prezydencie, zapytam o muzykę, no bo w końcu jestem z Polskiego Radia, z Trójki. Jak pan pewnie dobrze wie, to Trójka była tą stacją, która lansowała pewne trendy muzyczne. Piotr Kaczkowski, Marek Niedźwiecki. Pan słucha troszkę muzyki, ma pan czas? Ja słucham, jak jestem zmęczony. To muzyka mnie jakoś tak rozładowuje, usypia nawet. Nie ma pan swoich ulubionych wykonawców? Starzy wykonawcy, a więc Sipińska na przykład, Sośnicka, Rodowicz, Młynarski, a więc te znane nazwiska. Jest czasem taki moment, że może pan posłuchać dobrej muzyki? No to znaczy, które lubię, to nagrywam na USB i sobie puszczam. Bardzo panu dziękuję za te gorące wrażenia po mundialu. Zdrowia życzę, ale widząc, jak pan dba o siebie, to chyba można być spokojnym. Znaczy, wie pan, zdrowia nigdy nie za dużo, a po 70, to wie pan, przypominają się grzechy młodości. Bardzo dziękuję. Powodzenia, panie prezydencie. Z Lechem Wałęsą o mundialu, o diecie i o muzyce rozmawiał Michał Olszański. Zostajemy trochę w temacie trójmiejskim i teraz czas, żeby wspomnieć legendę, głównie Lechii Gdańsk, bo w zeszłą niedzielę w wieku 88 lat odszedł Roman Korynt, czyli właśnie legenda trójmiejskiej piłki, 35-krotny reprezentant Polski. Miałem okazję porozmawiać z panem Romanem, wspaniałym człowiekiem z klasą, kilka lat temu. Wspominał wówczas głównie zwycięstwo ze Związkiem Radzieckim z 1957 roku, kiedy dwie bramki strzelił Gerald Cieślik, a Polska wówczas wygrała ze Związkiem Radzieckim 2-1. Oczywiście ten mecz rozgrywany był w Chorzowie. No i wielkie zwycięstwo, no i wielka radość wszystkich kibiców na stadionie. To jest jeden z największych moich spotkań, które rozegrałem, a rozegrałem ich tysiące. Końcowy gwizdek, no oczywiście publiczność, szał, wybuch radości. 100 tysięcy kibiców. Ponad nawet, to było nad komplet. Ludzie, mimo że obstawa była duża, wdarli się, prawda, na boisko. Nagle my, schodząc z boiska, nie schodziliśmy sami, tylko na ramionach kibiców. My oczywiście rączki w górę, a oni na ramionach znoszą nas do szatni, wchodzą, ale my chwileczkę, ale teraz my oczywiście kąpiel. No jak te nóżki, to my wam wykąpiemy, a my tu na golasa i oni nas tu kąpią, myją, szał, no. Super, wszyscy tak zgrani, kolektyw był taki, z Gerardem Cieślikiem przede wszystkim, obydwie bramki strzelił, to liczyła się tylko Polska i Polska właśnie ograła Ruskich i to było właśnie największe moje przeżycie. Ja chłopak, prawda, tu spod gdzieś Strzewa urodzony, nagle tu z Gdyni, z Gdańska, grający w Gdańsku, chcąc utrzymać się, prawda, w reprezentacji, kończyłem służbę wojskową w CWKS-ie Warszawa, więc będąc już reprezentantem Polski, a żeby grać i utrzymać się w reprezentacji, musiałem grać minimum w drugiej lidze, a ponieważ mój macierzysty klub był klasie, więc automatycznie zgłosiłem chęci przejścia do Lechii. I w ten właśnie sposób w 50, prawda, drugim, trzecim roku wstąpiłem już do Lechii i tak do końca mojej kariery. Długiej, co prawda, nawet prawie 40 lat. Męczyłem publiczność jeszcze swoją obecnością na boisku. Piłkarz roku, 59 rok, w 60 także zostałem piłkarzem roku. Całkiem oddany jestem biało-zielonym. Wymiatał pan, jak to mówią. Przydomek miotła, to skąd się wziął? Byłem tak zwanym dyrygentem i od tyłu wszystko rozdzielałem. Bywało, że ja więcej krzyczałem, aniżeli grałem. Tak? Korynt grał twardo. Pan ma niesamowite też osiągnięcia związane z inną dyscypliną sportową. Był pan mistrzem wybrzeża w boksie. Jednocześnie uprawiałem dwie dyscypliny. Przede wszystkim miałem świetne uderzenie, byłem bardzo silny. A dlaczego byłem silny? Bo jako młodzieniec to przez 2 lata byłem uczniem w kowalstwie. Miałem ten 5-6-10-kilowy młot. Czeladnik tylko pokazywał małym młotem, gdzie uderzyć, a ja stałem z boku i tym 10-kilowym młotem ładowałem. I tak przez cały dzień. To mi się bardzo przydało, gdy zacząłem uprawiać boks. Koledzy tu zaproponowali, prawda, tu mamy sekcję taką, przyjść. Ja mówię, no dobrze, spróbuję. No i założono mi rękawice, więc ring wolny, sędzia oczywiście, proszę, walka. On podchodzi, ja go wał, pada. Byłem nawet sam zaskoczony. Znowu dochodzimy, ja uderzam, znowu leży. To było mistrzostwo juniorów Wybrzeża, ale jednocześnie na każdym podwórku, prawda, kopano piłkę. No, widzę tam grupka biega, no to ja się dołączałem do nich jako bokser. Byłem na tyle szybki, sprawny, że dałem sobie radę. Ktoś mi zaproponował, prawda, do klubu. No i w tym momencie przeszedłem do klubu. Od początku byłem ustawiony jako ten stoper, ten ostatni. Pomagałem w ustawianiu naszej defensywy, czy nawet pomocników. To ustawiałem w ten sposób, żeby nam było wszystko łatwo. I w związku z tym, ja pamiętam, mieliśmy kilkanaście spotkań, gdzie nie traciliśmy nawet ani jednej bramki. Przyznało się do nas, do naszej Lechii, no, bo już awansowaliśmy, prawda, murarze. A korzystał pan czasami z tego ciosu bokserskiego? Niech się pan przyzna. Tak, teraz mogę się przyznać. Dochodziło do ostrych starć. Piłkarz, który nie jest łobuzem, to nie jest piłkarz. Naraził mi się taki zawodnik. Łokieć poszedł w ruch, prawda, już o pięściach nie wspomnę. Sędziowie dziwnie nie reagowali przy moich wejściach, a zawodnik dostał w żeberko, prawda, to wiadomo, że wił się, no ja oczywiście zawsze przepraszałem, nie? No na pewno wzbudzał pan szacunek. Powiedział pan, że jest pan i był pan osobą towarzyską. A jak wyglądało życie towarzyskie właśnie na przykład reprezentacji? Alkohol czy palenie papierosów to dla nas to było absolutnie w ogóle nie do pomyślenia. A muszę panu powiedzieć, że wyjątkowo czuję dobrze się na parkiecie. Byłem w ogóle bardzo wielbicielem Elvisa Presleya. To jest ta grecka krew, która w panu buzuje. Nazwisko Korynt. Wszyscy mówią Korynt, Korynt. To jest Korynt. tak jak właśnie Grecy i NTH. Pradziadkowie byli właśnie Grecy. A żeby dodać jeszcze animuszu, to w takim razie puścimy panu Presleya w Trójce. Oj, to byłoby super. A co konkretnego? Love me tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. To było wspomnienie Romana Korynta. A teraz zaglądamy do Wisły. Tam trwa letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Na miejscu jest Kuba Niziński. A tutaj Polacy oczywiście w czołowych rolach, jeżeli chodzi o te rywalizacje. Ci najlepsi jeszcze naturalnie nie skakali, ale ci z trzeciej, czwartej dziesiątki z biało-czerwonych już się popisali. Tomasz Pilch jak na razie na drugim miejscu, 127 metrów młodego Polaka prowadzi Andreas Kofler, ale bardzo dobrze także Przemysław Kantyka, który w tym momencie zajmuje czwarte miejsce. Jednak do zakończenia tej pierwszej serii jeszcze wielu skoczków, no i oczywiście ci najlepsi biało-czerwoni, Maciej Kot, Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stocha. Po wczorajszym konkursie drużynowym apetyty oczywiście tutaj w Wiśle są ogromne. Wczoraj Polacy zdeklasowali rywalów i dzisiaj kibice, których oczywiście tutaj podskocznie przybył cały tłum, dopingują biało-czerwonych i czekają na zwycięstwo naszego skoczka. A pogoda nie pokrzyżowała planów, bo dzisiaj podobnie jak wczoraj w Wiśle komplet publiczności. Dziękuję, tyle na razie z Wisły Kuba Niziński, ale to jednak dziwne, kiedy skoczkowie skaczą, a wokół zielona trawa. Po skokach narciarskich zajmiemy się... Jak atleci mogliby biegać w zimie, prawda, poza halą? Byłoby im ciężko. Pewnie kolce by musieli zmienić na takie, które są w stanie wbić się w lód. A teraz zajmiemy się właśnie lekką atletyką. Od piątku w Lublinie trwają Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Generalny sprawdzian przed sierpniowymi Mistrzostwami Europy w Berlinie ogląda Rafał Bała. Walka o medale, rekordy i minima na Mistrzostwa Europy w Berlinie. Mistrzostwa Polski odbyły się w Lublinie po 34 latach przerwy. Kibice wypełnili zmodernizowany stadion Mosiru po brzegi, a wielu z nich odeszło od kas ze spuszczonymi głowami, bo zabrakło biletów. Do ich miasta przyjechało wiele gwiazd, medalistów Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Już pierwszego dnia można było podziwiać elektryzującą rywalizację młodzieży. Trzeci zawodnik Igrzysk w Rio, Wojciech Nowicki, podobnie jak rok temu w Białymstoku, pokonał trzykrotnego mistrza świata, Pawła Fajtka. Przy czym obaj pokonali granicę 80 metrów, a robili to tuż po deszczu, bo w piątek pogoda nie rozpieszczała lekkoatletów. Mi osobiście nic nie przeszkadzało, bo ja rzucam na każdym kole, czy suche, czy mokre, więc mi to po prostu nie robiło wrażenia. Najważniejsze było tylko po prostu, że musiałem się ustawić. To ten początek troszeczkę taki był dziwny dla mnie, troszkę dziwnie mi się kręciło, bo nie mogłem się ustawić, ale później jakoś z rzutu na rzut to już zaczęło coraz lepiej wyglądać. Fajnie, że tam chyba 3 rzuty miałem powyżej 79 metrów, więc jest dobrze. No. Teraz trzeba odpoczywać i łapać tą świeżość przed mistrzostwami Europy. Których Nowicki będzie głównym faworytem? Czego nie można powiedzieć o Ewie Swobodzie? 2 lata temu zapowiadało się, że ekscentryczna Ślązaczka będzie w stanie biegać na 100 metrów w czasie około 11 sekund. Jednak jej kariera trochę wyhamowała, a w Lublinie przy zbyt silnym wietrze Ewa uzyskała 11,12 sekundy. Cieszy się, że wraca do formy, choć przed startem w Berlinie nie jest pewna siebie. Ale ja nie będę mówić, co ja serwuję, to będzie niespodzianka. I dla mnie, i myślę, że dla wszystkich po prostu proszę was tylko o to, żebyście trzymali kciuki i tyle. Na 1500 metrów bezkonkurencyjni byli Sofia Enaui i Adam Kszczot. Łodzianin w Berlinie będzie bronił złota Mistrzostw Europy, ale na swoim koronnym dystansie 800 metrów. Klasą dla siebie był w Lublinie Piotr Małachowski. Na krajowych listach dyskoboli do soboty dwukrotny wicemistrz olimpijski ustępował Robertowi Urbankowi. Jednak rzutem na 65 metrów 78 centymetrów wrócił do gry o medale Mistrzostw Europy. Wydaje mi się, że trzeba będzie dużo dalej rzucić. Jak mówię, to jest sport, zobaczymy. Jest optymizm, wiem, że jak dobrze trafię, wszystko będzie w 100%, może być 66,5 albo parę centymetrów dalej, a to już może dać medal Mistrzostw Europy. Sporą niespodziankę sprawiła w Lublinie Małgorzata Hołub-Kowalik. O tym, że bieg na 400 metrów kobiet będzie emocjonujący, wiadomo było od dawna. Ale wygraną nad Justyną Święty-Ersetic i to z rekordem Mistrzostw Polski 51,18 sekundy Hołub zaskoczyła chyba wszystkich poza sobą. Tak naprawdę ja nie rozpatruję tego w tej kwestii, że pokonałam Justynę Święty. Ja rozpatruję to jako swój sukces, że pobiegłam w granicach takich, które wydawało mi się jeszcze parę dni temu w ogóle nie do pokonania i to jest dla mnie życiowy sukces. Udało się pokonać Justynę świetnie, natomiast dla mnie ona zawsze będzie bardzo groźną rywalką, ale tylko na bieżni, poza tym jest moją przyjaciółką i to jest super rywalizować z nią. W gronie 400 metrowców najszybszy był Karol Zalewski. Jako jedyny Polak pokonał w tym roku granicę 46 sekund na tym dystansie. Były też w Lublinie konkurencje mniej ciekawe pod względem wynikowym, jak rzut dyskiem kobiet czy skoki wzwyż kobiet i mężczyzn. Jednak w tym ostatnim doszło do niecodziennej sytuacji. Tuż za mistrzem Maciejem Grynienką i wicemistrzem Sylwestrem Bednarkiem uplasował się Maciej Lepiato, paraolimpijczyk, mistrz igrzysk w Londynie i Rio oraz wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,9 m. W tym roku też czekają go Mistrzostwa Europy w Berlinie, gdzie wystartuje w swojej kategorii, a pierwszy w karierze medal w rywalizacji z pełnosprawnymi na otwartym stadionie na pewno doda mu skrzydeł. Ja zawsze swoje przygotowanie opierałem na przygotowanie startowe na startach z osobami pełnosprawnymi. W myśl zasady, że jeżeli chce się być najlepszym na świecie, to trzeba z tymi najlepszymi rywalizować i startować. Także ja zawsze 90% to są starty z pełnosprawnymi sportowcami, także to jest zdecydowana większość. No powiem szczerze, że będę musiał trenować cele sobie marzenia poszukać, bo no szczerze mówię, że dzisiaj jedno zrealizowałem. Polski Związek Lekkiej Atletyki wyśle do Berlina na Mistrzostwa Europy niemal 70-osobową reprezentację z kilkunastoma szansami medalowymi. Początek najważniejszej imprezy sezonu już 6 sierpnia. O czym z Lublina informował Rafał Bała. Przypominamy, że dziś najbardziej wartościowym wynikiem podczas Mistrzostw Polski był znakomity rzut Anity Włodarczyk. Zamachnęła się młotem na odległość 79 metrów i 59 centymetrów, co jest na tę chwilę najlepszym wynikiem na świecie. To co? Słyszymy się po przerwie. Po przerwie, ale jeszcze na chwileczkę i kolarstwo. Magnus Cort Nielsen zastany wygrał dzisiejszy 15 etap Tour de France. Drugi był Izagirre, trzeci Mollema. Rafał Majka już na mecie powiedział, że bardzo chciał wygrać. Nie udało się, może następnym razem się uda. Przypomnijmy, że długo, długo uciekał. I o tym będziemy rozmawiali już po 18 z Czesławem Langiem. Come on down, I said, my home.